Autopromocja. Mówię tak. W najbliższym wydaniu będziemy podróżować w czasie i przyglądać się tym, którzy z pasją i energią starają się przywrócić zapomniany charakter miejsc, odtworzyć charakterystyczne smaki, a nawet gwarę. Będzie między innymi o starych fotografiach, o szczawie zajęczym i, uwaga, o zorach w majonezie. Zapraszam dziś tuż po 11:00. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon LG G2 Mini z czterordzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Potrącił grupę pieszych i uciekł. Łódzka policja zatrzymała sprawcę tragedii. Był pijany. 6100 interwencji strażaków po silnych ulewach na południu Polski. Za chwilę najnowszy bilans. W Hiszpanii sprawdza się powiedzenie: pieniądze w piłkę nie grają. Mistrzem Atletico Madryt. Policja ujęła kierowcę, który wjechał w grupę idących poboczem pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Na miejscu zginęli 17 i 21-latek. Dwie inne osoby nie odniosły większych obrażeń. Do tragicznego wypadku doszło o 3:00 nad ranem w Strzałkowie koło Radomska. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali i sprawcę. Był pijany, mówi Aneta Komorowska z policji w Radomsku. O godzinie 7:25 35-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Radomsko, został zatrzymany. W chwili zatrzymania mężczyzna ten był nietrzeźwy, miał 1,3 promila alkoholu w organizmie. Aby stwierdzić jednoznacznie, że podczas zdarzenia był również nietrzeźwy, zostanie od niego pobrana krew i po przeprowadzonych badaniach będziemy mogli mówić już o precyzyjnych wynikach. Do kolejnego tragicznego wypadku doszło nad ranem na rondzie Broniewskiego w Łodzi. Samochód, którym jechało 6 osób, wjechał w słup trakcyjny. Kierowca zginął, a 5 mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat zostało rannych. Fala kulminacyjna na Wiśle w Sandomierzu będzie niższa niż prognozowano. Wielka woda dotrze do miasta około południa. Cały czas monitorowane są wały przeciwpowodziowe. Na wale w Kośmierzowie odbudowanym po ostatniej powodzi są dodatkowe siły policji i wojska, w sumie kilkadziesiąt osób. Żołnierze w razie potrzeby będą układać kolejne worki z piachem. Na bieżąco monitorują stan wału. Teraz wał jest podwyższony o 50 cm na długości ponad kilometra w stronę Tarnobrzega. Wisła przybiera obecnie 10 cm na godzinę. Jej poziom wynosi 682 cm. Mieszkańcy prawobrzeżnej części Sandomierza oraz przyległych tarnobrzeskich osiedli cały czas przychodzą na wał obserwować sytuację. Niektórzy spakowali już najbardziej potrzebne rzeczy w razie ewakuacji. Kośmierzowa, Grażyna Ślązak-Wójcik. Przez silne ulewy na południu Polski w ciągu ostatnich 3 dni strażacy interweniowali 6100 razy. Najtrudniej było w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim, informuje rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Działania strażaków polegały i polegają głównie na umacnianiu oraz podwyższaniu wałów przeciwpowodziowych i ich patrolowaniu, zabezpieczaniu przed zalaniem budynków, wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, udrażnianiu przepustów oraz usuwaniu powalonych przez wiatr drzew. Łącznie w województwie podkarpackim, małopolskim, śląskim, lubelskim i świętokrzyskim woda zalała prawie 1900 budynków. Na południu Polski sytuacja powodziowa stabilizuje się, a synoptycy zapowiadają, że nie będzie już intensywnie padać. Wybory do Parlamentu Europejskiego dokładnie za tydzień. Nowością jest wytypowanie przez europejskie frakcje czołowych kandydatów na nowego szefa Komisji Europejskiej. Pomysł ten ma zwolenników, ale i przeciwników.

pochodzi z płyty Głupi. Taki nosi tytuł album, który filmuje Tomasz Organek. A teraz nagranie, które, jak sądzę, mało kogo zadziwi w sensie rozpoznawalności, bo to brzmienie mogą mieć tylko oni. Rozpoznali państwo natychmiast i bezbłędnie, oczywiście, Rodrigo i Gabriela. Duet gitarowy meksykański, który swoim fanom kazał na nową studyjną płytę czekać dość długo, bodaj 5 lat, no ale jest ten nowy album zatytułowany Nine Dead Alive. To jest płyta, na której znalazły się wyłącznie kompozycje duetu. Jedni mogą trochę żałować, no bo pamiętamy porywające wykonanie Stairway to Heaven czy kawałka Metallica i rzeczywiście w przełożeniu na brzmienie dwóch akustycznych gitar pewne znane, jak wydawałoby się na pamięć, utwory nabierają zupełnie innego, nowego blasku i nowego znaczenia. No ale tak artyści postanowili. Mamy na płycie 9 tytułów. Wszystko to jest z pewnym kluczem tworzone, ponieważ każda z kompozycji jest inspirowana czy też poświęcona pewnej historycznej postaci. Część tych postaci wydaje się być dość egzotycznymi dla polskiego odbiorcy, mało znanymi. Nie będę tego wszystkiego opisywał, bo mogą państwo po nabyciu płyty albo po życzeniu od kogoś wyczytać to w książeczce, gdzie bardzo drobnym drukiem jest opisana cała filozofia ukryta za tymi tytułami. No ale ważna jest przede wszystkim muzyka i muszę powiedzieć, że mistrzostwo wykonania się nie zmieniło. Pomysły są muzyczne, piękne i słucha się tego doskonale. Bardzo równa płyta, nie tak, że powiedzmy na tych 9 utworów mamy 2 czy 3 wyróżniające się, a reszta to jest takie dopełnienie. Nie, nie, praktycznie biorąc każdy z nich to jest perełka w swoim gatunku. Ten, którego słuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł The Soundmaker, a przed nami tak troszkę tytuł brzmi niepokojąco, a może nawet złowrogo, rosyjski posłaniec. No ale to jest utwór instrumentalny, więc nie będziemy się rozwodzić nad znaczeniem tego tytułu. prawda? Umieją. Rodrigo i Gabriela, nowa płyta Nine Dead Alive. Często spotyka się takie płyty, mówię za siebie właśnie, czyli powinienem powiedzieć, spotykam takie płyty, co do których nie mam pewności, czy chcę je mieć na własność. No i jest charakterystyczne wahanie, próba dyskusji z samym sobą, wysłuchanie próbek, no bo nie zawsze jest szansa pełniejszego zapoznania się z albumem. Czasem czyta się recenzję, a czasem, i tak jest w przypadku tej płyty, przynajmniej w moim przypadku również, wystarczy ten pierwszy utwór, który mówi: oho, nawet jeśli dalej będzie słabiej, to już to każe mi po prostu zabrać tę płytę do domu. Posłuchałem tego pierwszego utworu i wiedziałem, że chcę mieć tę płytę, chociaż muszę powiedzieć, że to jest trochę mylące to, co słyszeliśmy. Jest to tytułowy utwór albumu zatytułowany Tribal, a potem jest bardzo różnie, ponieważ ta artystka, a jest nią Imelda May, jest takim troszkę kameleonem. Nie, żeby było tak naukowo i mądrze, można powiedzieć, że pewien eklektyzm charakteryzuje jej repertuar. To irlandzka wokalistka i kompozytorka z Dublina, której poprzednie płyty mam, przyznaję, bo mi się podobały. Gdyby był tak zwany blind test, czyli test w ciemno, bez podania jakichkolwiek danych na temat płyty, to też bym pochwalił ten utwór i chciał mieć całość, a tam się dzieje różnie. dzieje się różnie, dlatego że Imelda May sięga po najróżniejsze inspiracje muzyczne, ale to nie jest bałagan. To jest, proszę Państwa, zestaw utworów dobranych według jej gustu i pasujących do jej niezaprzeczalnego talentu. Śpiewa doskonale, a o tym, jak potrafi różnicować nastrój, będą świadczyć dwa utwory, które jeszcze wybrałem z płyty Tribe. To jej najnowszy album, ukazał się niedawno, a tytuły tych utworów to najpierw Gypsy in Me, czyli Cyganka, moje cygańskie ja, albo moje drugie cygańskie ja. To będzie za chwilę, a potem jeszcze nagranie zatytułowane Wicked Way. Naprawdę, jeśli ktoś nie zna tej pani jeszcze, mimo że to już jest, nie wiem, czwarta chyba płyta, to powinien ją poznać. Imelda May. To the arms of the priest. get you in. Gotta get you all on your own. Gotta get you in. Wanna give you my love. Wanna give you my love. Cause all this talk is not. Imelda May, nowa płyta Tribal, i mimo iż z Dublina, to Anglicy docenili już wysoko na brytyjskiej liście przebojów. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. No pięknie to było, to brzmi. Też mam taką pretensję do świata, bo świat się przecież nie kończy na Irlandii i Wielkiej Brytanii, że Imelda May jakoś tak jeszcze no, nie do końca ten świat ją zrozumiał, wchłonął i pochwalił. No trzeba ją chwalić i świat się może ocknie. Chciałbym teraz nawiązać do naszej, myślę, że mogę mówić śmiało, naszej ulubionej muzyki klasycznej. Wiem, że uwielbiasz koncerty fortepianowe Sergiusza Rachmaninowa. No, oczywiście, że tak. Zwłaszcza ten opus drugie. Drugie lubię, tak, drugie lubię bardzo. I okazuje się, że no, nie my jedni tak fascynujemy się sztuką kompozytorską Siergieja Wasiliewicza Rachmaninowa. Także byli tacy amerykańscy kompozytorzy, którzy w latach 40. korzystając z dorobku Rachmaninowa, sami próbowali na kanwie jego koncertów fortepianowych pisać piosenki. I udało się im napisać takiemu duetowi Mossman Kay piosenkę zatytułowaną Full Moon and Empty Arms. Mnóstwo słynnych wokalistów wykonywało, Sarah Vaughan, Eddie Fisher, Billy Vaughan też, no ale przede wszystkim Frank Sinatra. A teraz mamy nową wersję tej piosenki, którą wykona bardzo charakterystyczny i wszystkim Państwu chyba doskonale znany, świetny wokalista. Tak charakterystyczny głos, że chyba wszyscy rozpoznali, że to jest Bob Dylan. Zastanawiam się, gdyby tak cofnąć czas i w 60. którymś roku, drugim, trzecim podejść do niego i powiedzieć, Robert, może byś zaśpiewał coś Sinatry, jakby wówczas zareagował. A to jest tak skomplikowana osobowość, że trudno przewidzieć, co on by na to powiedział, jakby zareagował. No, w każdym razie to jest nagranie sygnalizujące płytę, której jeszcze nie ma, nawet chyba dokładnie nie wiadomo, kiedy się okaże, ale plan jest taki, że Robert Zimmerman nagra album z przebojami, no w każdym razie z utworami, które popularyzował Frank Sinatra. Czyli z tego widać, że zrezygnował chyba już na dobre z próby bycia gitarowym wirtuozem, teraz będzie zachwycał nas swoją sztuką wokalną. Ja oczywiście... Przerwa, on może wrócić do tamtych pomysłów, nic nie wiadomo. Ja kocham Dylana, więc nie mam obiektywnego pewnie stosunku do tego, ale no, jest atmosfera w tym, przynajmniej w tej piosence, którą zaprezentowaliśmy, Full Moon and Empty Arms. No i co najważniejsze, to jest to, co dla mnie jest istotne przy tego rodzaju estetyce, że musi być tam ten ślad swingu, no i tu jest. Podobnie zresztą jak w kolejnym nagraniu, które nosi tytuł Mississippi Mud i też ma takie intro, które sugerowałoby, że a nuż to będzie jakaś fuzja muzyki klasycznej z czymś bardziej współczesnym i kołyszącym, no, ale to wszystko jest takie właśnie niejednoznaczne. Grupa nazywa się Blue Mother Tupelo, to w zasadzie nie grupa, bo to jest duet, to jest małżeństwo Ricky and Mickle Davis i grają taką właśnie dziwną kombinację muzyki folkowej, bluesowej, a od czasu do czasu próbują dołączyć do tego jakąś klasyczną nutkę. Mississippi mud. Mother Tupelo, duet ze środka tego rejonu Ameryki, gdzie gra się taką korzenną muzykę. Tytuł Mississippi Mud to jest ich nowa tegoroczna płyta zatytułowana Only Sunshine. Jeszcze na koniec też coś takiego klasycznego, bluesowatego. Eden Brand, jej nowa płyta ukazała się niedawno, Jigsaw Heart tytuł, a ten utwór to Baby, won't you please come home? A też nie tak. Już mówię. I wish I knew how it would feel to be free. Ale będzie to jeden utwór mimo trzech tytułów. Na pożegnanie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy do reklamy.